ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยนะครับผมต้องเรียนว่าค่อนข้างจะลำบากใจมากนะครับที่มาอยู่บนเวทีนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปบรรยายต่างประเทศเนี่ยนะครับรับเลยฮะเพราะว่าผู้ฟังไม่มีใครรู้นะครับไปมาแล้วนะครับไปอินโดนีเซียมาไปมาเลเซียออสเตรเลียคือทุกประเทศเลยที่หลงนะครับที่เชิญมานี่ก็รีบไปเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วหลักสูตรของกิเลสแมเนจเมนต์เนี่ยจริงๆพยายามบ่ายเบี่ยงนะฮะกับท่านโพธิสัตวภาคีผมประทับใจกับตำแหน่งของที่นี่มากนะครับอันนี้ถ้าเกิดองค์กรไหนจะนำไปใช้เนี่ยมาขอลิขสิทธิ์จากท่านวอได้นะครับมีตำแหน่งพิเศษสำหรับสถาบันวิมุตติยาลัยโพธิสัตวภาคีแต่ผมมองอีกมุมนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยความลำบากใจของผมเนี่ยก็เลยกลายเป็นความสบายใจเพราะว่าผมถือว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะครับก็คือว่าผมได้รับเชิญให้มาบรรยายในหัวข้อของวิชาการจัดการกับความโกรธนะครับทีนี้เนี่ยเราเองก็ยังเป็นปุถุชนนะครับเหมือนกับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นพวกเดียวกันเราก็จะสื่อสารกันได้ง่ายถูกไหมครับคือสำหรับวันนี้ผมต้องกราบเรียนว่าไม่ได้สำหรับพระฟังนะครับอันนี้สำหรับปุถุชนคุยกับปุถุชนนะครับว่าในชีวิตประจำวันจริงๆของเราเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการกับเรื่องของความโกรธเนี่ยได้อย่างไรนะครับแล้วผมก็ดีใจที่เห็นว่าในหัวข้อนี้นะครับก็เป็นที่สนใจของบรรดา นักศึกษาของหลักสูตรกิเลสแมเนจเมนต์นะครับผมอยากจะบอกว่าผมจะไม่ได้บรรยายเฉยๆครับเพราะว่าวิธีการที่ผมทำงานเนี่ยผมต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคือสิ่งที่สำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจของหลักธรรมของพระพุทธองค์ก็คือว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนเนี่ยเรานำมาปฏิบัติใช้แล้วมันเกิดความสั่นสะเทือนในใจตรงนี้แหละครับเมื่อเราเกิดความสั่นสะเทือนในใจแล้วเราได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองทีนี้ก่อนที่จะเริ่มคุยกันต่อเนี่ยผมอยากจะถามว่าวันนี้ตั้งแต่ตื่นมานะครับมีท่านใดบ้างที่ยังไม่โกรธเลยครับยกมือประมาณสัก 25% ได้ไหม 15% นะครับวันนี้ทั้งวันยังไม่โกรธเลยนะครับเอางั้นถามอีกคำถามนึงนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับมีใครบ้างที่ยังไม่โกรธเลยครับยกมือครับในเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีใครบ้างครับที่ไม่โกรธเลยมีไหมฮะไม่มีนะครับก็โอเคก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านมีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความโกรธเนี่ยเป็นกิเลสตัวที่หนักที่สุดตัวหนึ่งนะครับผลค่อนข้างร้ายแรงรุนแรงแต่ว่าละได้ง่ายนะครับแล้วก็สำหรับปุถุชนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจวิธีการนะครับที่เราเอามาใช้กันจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีหลายกลวิธีเลยนะครับที่เราใช้ในเรื่องของการจัดการกับความโกรธนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดคือการรู้เฉยๆครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับเคยมีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์ผมนะครับแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจนะครับที่ถามบอกว่าคุณดนัยเนี่ยโกรธบ้างหรือเปล่าก็เป็นคำถามที่เข้าทางนะฮะเพราะผมก็ชอบมองหาคำถามประมาณนี้อยู่แล้วผมก็ตอบไปว่า แน่นอนครับผมยังเป็นบุคคลผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสคือเรายังไม่ได้โอนสัญชาติใช่ไหมครับในห้องนี้เดี๋ยวต้องถามก่อนว่ามีท่านใดที่ได้โอนสัญชาติจากปุถุชนไปเป็นอริยะบุคคลแล้วฮะเราจะได้เชิญออกนะครับเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เบสิกเกินไปใช่ไหมครับก็หวังว่าเราน่าจะเป็นนะฮะเราเป็นสัญชาติเดียวกันกันอยู่เนี่ยนะครับนะครับยามบอกว่าคุณนายครับเจ้าของรถคันนี้ผมรู้จักดีเลยเป็นฝรั่งเจ้าของบริษัทคุณนายไม่ต้องเช็คเลยผมรู้เพราะว่าคุณนายไม่ใช่คนแรกไม่ใช่รถคันแรกโดนมาหลายคันแล้วผมแนะนำครับแจ้งตำรวจจับมาเลยดีกว่าเห็นไหมครับทุกคนจะมีวิธีการที่จะให้เราแก้ไขปัญหาเนี่ยซึ่งเป็นการจัดการกับความโกรธไหมไม่เลยนะครับผมบอกทุกคนเลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีวิธีการของผมเองนะครับให้เลขารีบสั่งกระเช้าดอกไม้มานะครับแล้วก็พอเช็คเรียบร้อยแล้วว่าเป็นใครผมก็ขึ้นไปหาเขาออฟฟิศของผมสมัยก่อนเนี่ยอยู่ชั้น12นะครับออฟฟิศของฝรั่งคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนะครับผมคนนี้ไม่บอกว่าเขาทำงานอยู่ที่ไหนแต่ว่าเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสัญชาติเยอรมันคนเยอรมันนี่เขามีกิตติศัพท์ในเรื่องอะไรครับความเข้มงวดระเบียบวินัยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นใครอ่ะเอาดอกไม้ไปนะครับแล้วก็ไปขอพบกับฝรั่งคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของรถแล้วก็รู้ว่าเขาแน่นอนเพราะว่าเราไปจอดรถในที่ของเขาใช่ไหมครับเขาก็มากรีดยางรถเรานึกออกไหมฮะไปยืนขอพบตอนเช้านะครับ GM คนไทยออกมาพร้อมกับพนักงาน 3-4 คนก็แบบโอ้โหกลางกันใหญ่เลยนะครับทุกคนรู้หมดเลยอันนี้คือธรรมชาติของคนนะฮะคือเวลาที่เรานำเสนอข้อมูลเนี่ยนำเสนอข้อมูลข้างเดียวคนเรามีอคตินะครับนายเขาก็คงเล่าให้กับลูกน้องเขาฟังแล้วแหละว่าผมเนี่ยนะเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วก็มาจอดรถทับที่เขาแต่เขาคงจะบอกแค่นั้นนะเขาก็ไม่ให้ผมพบผมบอกว่าเนี่ยผมจะเอาดอกไม้มาขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมไม่ออกมาพบคุณหรอกมาพบทำไมเสียเวลานายผมเป็นถึงเจ้าของบริษัทเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครผมก็ไม่ได้แนะนำว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าตรงนั้นไม่ใช่สาระสำคัญยืนอยู่สักพักหนึ่งไม่มาแน่นอนเราก็คงจะเสียเวลานะครับผมก็เลยบอกเอางี้แล้วกันครับผมเนี่ยขึ้นมานะครับเอากระเช้าดอกไม้เนี่ยมาขอโทษเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ทำผิดก็คือว่าผมไปจอดรถทับที่ของนายของคุณนะครับอันนี้ความผิดของผมนะครับผมขอโทษในส่วนนี้แต่ผมอยากจะขออนุญาตอธิบายต่อนะครับว่าสาเหตุที่ผมจะต้องไปจอดรถทับที่เนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อวานผมต้องเข้าไปงานพระราชทานเพลิงศพด่วนแล้วผมไม่ทราบมาก่อนพอดีได้รับโทรศัพท์ปั๊บเนี่ยจะต้องรีบเข้าไปก่อนที่จะมีการเสด็จถ้าเสด็จแล้วปั๊บเนี่ยเราจะเข้าไม่ได้แล้วแล้วผมไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาผมจะต้องมาจอดรถแล้วต้องวิ่งไปที่ห้างเซ็นทรัลเพื่อที่ไปซื้อเสื้อขาวแล้วก็เน็กไทดำนะครับและผมก็มีที่จอดรถของผมด้วยนะครับแล้วก็ผมก็มีที่จอดรถของพนักงานหลายๆคันแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมวนรถหลายรอบนะผมมีออฟฟิศ2ออฟฟิศเลยแล้วออฟฟิศชั้น 12A คือชั้น 13ซึ่งตรงข้ามกับเขาเนี่ยก็คือสำนักพิมพ์ DMG อยู่ตรงข้ามกันแต่ไม่รู้จักกันผมก็วนรถหลายรอบแล้วแต่รถเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคนอื่นก็มาจอดรถทับที่เราด้วยนึกออกไหมครับเพราะเราเข้ามาตอนบ่ายเราก็เลยไม่รู้จะไปจอดที่ตรงไหนก็คิดว่าจอดสัก15นาทีนะเดี๋ยวเราวิ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าที่เซ็นทรัลกลับมาน่าจะทันแล้วก็น่าจะไปทันงานแต่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนเสื้อเสร็จใช่ไหมครับกลับมาที่รถมีรถ Honda มาจอดขวางเอาไว้แล้วก็ล็อกเกียร์ด้วยเราก็เข็นไม่ได้นึกออกไหมครับเอ๊ะแล้วเราจะวิ่งไปตอนวันนั้นก็คนขับรถไม่ได้มาทำงานจะวิ่งไปหามันก็จะช้าก็เลยนั่งรถแท็กซี่ไปนะครับที่พระบรมมหาราชวังแล้วกว่าจะส่งเสด็จกว่าจะนายกจะคุยเสร็จเนี่ยก็ 3-4 ทุ่มแล้วเราก็เลยกลับบ้านไปเลยลืมเรื่องรถไปเลยแล้วนี่ก็คือที่มาที่ว่าพอตอนเช้านะครับมาเจอรถตัวเองก็ยางแบนอธิบายให้เขาฟังอย่างนี้ครับนะครับปรากฏว่าเป็นไงฮะเขาเชิญให้นั่งตอนแรกที่มาทั้งหมดนี้ยืนตลอดนะฮะยืนคุยนะฮะพอเขาฟังเรื่องราวที่มันสมบูรณ์นะฮะจบปั๊บคุณเชิญเข้ามานั่งก่อนดีกว่าผมบอกว่าไม่เป็นไรครับผมก็ขึ้นมาแค่นี้เองนะครับผมมาหนึ่งมาขอโทษว่าผมจอดรถทับที่ของเจ้านายคุณความผิดของผมนะครับแต่ผมคิดว่าการที่ โดนกรีดยางรถหรือว่านายคุณไปกรีดยางรถคันอื่นเนี่ยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทำนะเพราะว่าเราอยู่ตึกเดียวกันนะครับออฟฟิศผมก็อยู่ตรงข้ามคุณนี่แหละจริงๆแล้วคุยกันได้นะครับผมก็บอกว่าเนี่ยมาขอร้องว่านะไม่ต้องทำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าไปทำกับคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเดือดร้อนนะครับแต่ผมเนี่ยผมไม่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าผมก็มีคนรถเอารถไปเปลี่ยนยางให้อะไรต่างๆนะครับก็ขึ้นมาแค่นี้นะครับแล้วผมก็ลงไปปรากฏว่าตอนเที่ยงเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับผมขึ้นไปประมาณ9โมงกว่าตอนเที่ยงนี่คือผลของการหักหอกเป็นดอกไม้นะฮะตามคำสอนของพระอาจารย์ประสงค์นะครับตอนเที่ยงครับได้รับกระเช้าแชมเปญนะครับหลายๆท่านคงไม่ได้ดื่มแชมเปญผมก็ไม่ได้ดื่มนะแต่เราก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่แพงที่สุดครับยี่ห้อโมเอ็ดชองดองตอนนั้นค่าเงินบาทมัน52บาทขวดนั้นประมาณ 5,000 กว่าบาทเฉพาะตัวแชมเปญไม่รวมดอกไม้ไม่รวมผลไม้นะครับเลขาผมหัวล้อกากเลยเพราะว่าเลขาไม่ได้ไปสั่งกระเช้าดอกไม้มาเลขาไปเอากระถางต้นไม้ในครัวเลขาบอกว่าแค้นแทนนายเรื่องอะไรนายโดนกีดยางรถแล้วยังต้องเอาดอกไม้ไปก็เลขาก็ไม่เข้าใจนายแต่เลขามีฝีมือนะครับก็เอากระถางในครัวเนี่ยมาผูกแบบที่บริษัทจะเก่งจะสามารถจะทำอะไรแล้วก็ออกมาแล้วดูสวยงามคือผมเอาไปให้เขาก็ไม่อายเอาไปขอโทษเขาก็ไม่รู้สึกอายเลขาลงทุนไม่ถึงร้อยเลยได้กลับมาตั้ง 5,000 กว่าบาทเลขาหัวล็อกกากเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกดีก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราได้รับแชมเปญหมวยชองดองอะไรตรงนี้ไม่ใช่ครับในตะกร้านี่มีเลิฟโน้ตมาด้วยนะมีจดหมายรักมานะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะขออนุญาตแปลนะครับเขาก็เขียนมานะครับเพราะเขาเพราะว่าผมแนบนำบัตรไปแล้วเขาก็เขียนมาเขาบอกว่าเดียคุณดนัยบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้ทำเรื่องแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรทำทุกครั้งเนี่ยที่มีคนไทยในตึกนี้เนี่ยมาจอดรถทับที่เขาเนี่ยเขามีความรู้สึกเลยว่าคนไทยไม่มีระเบียบวินัยเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องสั่งสอนgive them a lesson เขาพูดอย่างนี้นะฮะต้องสองสอนว่านี่คือที่ของเขาเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่า this is my parking space เขาคิดตลอดเวลานี่คือที่ของเขาอ่ะเขาจ่ายเงินต่อเดือนนะฮะค่าเช่าที่ต่อเดือนนี่คือความโง่อย่างหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าใครมาจอดก็ไม่ได้เขาบอกว่าทุกครั้งนะเขาจะรู้สึกสะใจเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเลยว่าความโกรธเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับอะไรฮะต้นไม้ที่มีรากเป็นพิษแต่มียอดหวานใช่ไหมครับรากเป็นพิษหมายถึงว่าเราจะมีความรู้สึกกดดันมีความเดือดดาลมีความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจมากๆถ้าเราไม่ระบายออกคือรากเป็นพิษแต่ผลหวานก็คือว่าเมื่อได้ทำไปแล้วระบายความโกรธเป็นไงฮะรู้สึกมันสะใจมันสาแก่ใจเนี่ยผมก็อ่านแล้วนึกถึงคำที่พระเจ้าสอนเลยเขาบอกทุกครั้งนะเขาทำไปแล้วเขารู้สึกสะใจมากแล้วยิ่งสะใจสองเด้งเลยเวลาที่มีคนมายืนตะโกนด่าหน้าออฟฟิศเขาเนี่ยเขาบอกเขาชอบมากเลยมันเป็นอะไรที่มันสะใจจริงๆเลยว่าได้สั่งสอนคนไทยที่ไม่มีวินัยแบบนี้แต่เขาบอกอยู่มาแปลกนะอยู่มาในรูปแบบที่เอาดอกไม้มาขอโทษเขาอะเขาบอกเขาก็เลยมีความรู้สึกนะจริงๆที่อยู่ขอมาก็เป็นสิ่งที่เขาก็เห็นด้วยนะแต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยเจอเหตุแบบนี้ไงนะครับเขาก็เลยสัญญากับผมนะครับเขาสัญญาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยใครมาจอดทับที่เขาเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรเขาจะไม่ไปขีดรอบรถคันอื่นโดนมากกว่าผมนะฮะโดนกรีดรอบรถเลยของเรานี้โดนแค่กรีดยางนะฮะเขาบอกเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะฮะแล้วย่อหน้าสุดท้ายครับของ Love Note เขาบอกว่าในฐานะที่อยู่เป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทยไอก็มีบริษัททัวร์อันดับหนึ่งของเยอรมันเนี่ยอยู่มาเป็นที่ปรึกษาให้ไอหน่อยได้ไหมเห็นไหมครับเราเนี่ยได้ลูกค้ามาด้วยนะจากไอ้ตรงเนี้ยที่เราพลิกสถานการณ์นะครับแต่ผมไม่เอาเขาเป็นลูกค้านะฮะตอนนั้นผมว่าคือไม่ใช่อะไรเลยครับเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราลูกค้าเราเยอะอยู่แล้วแล้วเรายังมีความรู้สึกจะดีหรือเปล่ายังไม่ค่อยแน่ใจนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเหตุการณ์ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าการที่เราฝึกสติเนี่ยนะครับและเข้าไปเห็นเนี่ยจริงๆไม่ต้องทำอะไรครับความโกรธเนี่ยนะครับเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางคนโกรธตัวเองซ้ำสองเคยเป็นไหมฮะโกรธซ้ำสองเพราะอะไรครับโกรธตัวเองที่ไปโกรธ โกรธตัวเองที่ได้แสดงอาการที่ไม่ควรทำทั้งคำพูดความคิดทั้งกิริยาท่าทางบางทีก็กระแทกประตูใส่หรือทำกิริยาที่ไม่น่ารักออกไปนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยนะครับมีคำกล่าวที่บอกว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ไหวใช่ไหมครับเป็นกันบ่อยใช่ไหมฮะดีชั่วรู้หมดแหละไม่อยากทำเลยแต่ตอนนั้นทำไมต้องทำครับก็อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนะครับเป็นต้นไม้ที่มันรากเป็นพิษผลเป็นหวานน่ะคือถ้าไม่ทำนี่มันไม่ได้ระบายออกมันต้องตอนนั้นมันต้องอะไรสักนิดนึงแต่พอทำไปแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับสติของแต่ละคนด้วยอาจจะชั่วเดี๋ยวเดียวหลังจากนั้นหรืออาจจะบางคนชั่วโมงนึงหลังจากนั้นบางคนเป็นวันบางคนเป็นเดือนนะครับสำนึกขึ้นมาได้ก็โอ้ไม่น่าเลยโกรธตัวเองซ้ำสองอันนี้ก็เท่ากับอะไรฮะเสียสองเด้งเลยครับเสียสองเด้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือว่าให้เราทำความรู้จักกับความโกรธแล้วก็อย่าไปรังเกียจเขาด้วยนะครับบางคนแบบพยายามที่จะดันอารมณ์ตรงนี้ออกไปไม่ชอบไม่ให้เขาเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทำอะไรที่เกินกว่าปกติครับคำศัพท์ที่ปรากฏมากที่สุดอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับคือคำว่ารู้เฉยๆรู้ว่าเรากำลังโกรธแค่นั้นคือถ้าเรารู้ตรงตัวเนี่ยเหมือนกับเราเอาไฟฉายเอาสปอตไลท์ไปส่องสัตว์นะครับเขาวิ่งหนีไปเลยครับเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับในเรื่องความโกรธเนี่ยขอให้เราน้อมเข้ามาใส่ตัวเหมือนกับที่เมื่อสักครู่เราสวดมนต์กันใช่ไหมครับโอปัญญิโกนะครับเมื่อโกรธน้อมเข้ามาใส่ตัวความโกรธมันจะเบาลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดโกรธแล้วยิ่งอารมณ์มันออกส่วนมากโกรธแล้วเรานึกถึงใครฮะนึกถึงคนที่โกรธนึกถึงเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนั้นยิ่งนึกยิ่งโกรธแต่ถ้าเกิดเราสวนกลับนะครับหักหอกนะครับหักหอกกลับเข้ามานะครับหันเข้ามาที่ตัวเองครับมองกลับเข้ามาที่ตัวเองมาเพ่งโทษตัวเองแทนที่จะไปเพ่งโทษคนอื่นนะครับพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าบุคคลผู้เพ่งโทษผู้อื่นนั้นนิพพานยังห่างไกลนักนะฮะถ้าเรามองเพ่งโทษคนนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันง่ายนะครับเราชอบเพ่งโทษคนอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมีแบบฝึกหัดนะครับที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเอาตะกอนที่มันนอนเนื่องอยู่ข้างในปฏิฆะเนี่ยที่เราไม่เคยนึกถึงเลยวันนี้เราจะมาคลี่คลายกันเราจะได้มีความรู้สึกสบายตัวนะครับออกจากคอร์สกิเลสแมเนจเมนต์ตัวอย่างของการเพ่งโทษตัวเองครับก็เคยเกิดขึ้นนะครับเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับมีพนักงานระดับผู้จัดการคนหนึ่งลาออกนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับธรรมชาติคือสิ่งที่ไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาองค์กรก็พนักงานไหลเข้าไหลออกนี่ก็คือเรื่องปกติแต่การลาออกครั้งนี้ของพนักงานคนนี้ไม่ปกติยังไงครับเขียนจดหมายมาลาออกด้วยภาษาพ่อขุนรามคำแหงครับซึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมยังไม่ได้เริ่มโครงการอนุรักษ์ภาษาไทยยังนะครับยังไม่ได้ทำโครงการนี้นะครับแต่เขาเริ่มอนุรักษ์แล้วนะครับกูทนไม่ไหวแล้วโว้ยเลยนี่นะครับแล้วไม่ใช่แค่อนุรักษ์ภาษาไทยนะครับยังมีสัตว์ในเขาดินเนี่ยนะฮะเดินเพ่นพ่านเลยนะครับในจดหมายฉบับนั้นซึ่งปกติผมเนี่ยคุณแม่จะทราบดีนะครับซึ่งวันนี้คุณแม่ก็มาเชียร์ด้วยให้กำลังใจด้วยผมเป็นคนที่ไม่พูดจาหยาบคายทั้งชีวิตพูดไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นพูดออกมาจากปากไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วคนพูดหยาบผมก็ไม่ฟังนะฮะผมจะเป็นคนหนึ่งที่แบบตั้งโปรแกรมกับตัวเองไว้ว่าอะไรที่เป็นของหยาบของไม่ดีเราไม่เอาเข้าความคิดคำพูดของตัวเองและของคนอื่นเนี่ยพอตรงไปอยู่ตรงไหนใกล้ๆเขาหยาบคายปุ๊บนี่เราปิดสวิตช์เลยครับแต่ถ้าเกิดปู่ย่าตายายให้พรเนี่ยผมอยู่ใกล้เลยอยู่บนตักเลยไปรับพรก่อนคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เวลาที่เราบริหารงานเราก็ไม่ใช้คำหยาบกับทีมงานไม่พูดจาหยาบคายมึงมาพาบวยกูมึงไม่มีพูดไม่เป็นครั้งนี้เราได้รับจดหมายนี่เป็นยังไงครับ10ปีที่แล้วธรรมะก็เหมือนตอนนี้นะครับล้มลุกคลุกคลานอยู่ยังไม่ไปถึงไหนเลยโกรธไหมฮะโกรธเหมือนกันนะครับโกรธแต่ตอนนั้นเริ่มฝึก ไว้บ้างและเริ่มฝึกสติเริ่มอย่างที่ท่านวอสอนนะครับดูลมหายใจตัวเองดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกแป๊บเดียวเองครับปัญญามันแวบเข้ามาเลยซึ่งตัวเองถ้าไม่ฝึกคิดไม่ได้มันมีคำสอนตัวเองเลยบอกว่าถอดอัตตาตัวเองออกถอดหมวดตัวเองออกถอดหมวดตัวเองว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทตัวเองเป็น CEO คนเขียนจดหมายมาเป็นแบบนี้ถ้าดีหน่อยก็คือเรียกมาคุยแล้วก็เชิญออกไปใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะต้องถามว่าทำไมถึงเขียนจดหมายแบบนี้รู้ไหมว่าไม่ควรเขียนประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นปฏิกิริยาของคนส่วนใหญ่ผมเองก็ต้องเป็นแบบนั้นได้รับจดหมายมาก็ต้องมานั่งตรวจสอบว่าทำไมเป็นแบบนี้แต่เราก็มันมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาสอนตัวเองว่าถอดอัตตาตัวเองปุ๊บมันมีโซลูชันแบบพรั่งพรูมาเลยนะครับเชิญเขาเข้ามาในห้องผู้จัดการคนนี้นะครับที่เขียนจดหมายลาออกเขาเดินเข้ามานี่เป็นยังไงครับกำหมัดมาเลยนะฮะคือเรียกว่าถ้าเกิดผมพูดผิดเนี่ยรับรองโดนแน่ๆเลยนะครับตาขวางตานี้แดงๆแล้วก็ตาขวางเชิญเขานั่งปุ๊บประโยคแรกที่ผมพูดกับเขาผมบอกว่าขอโทษนะครับช่วงนี้เนี่ยผมงานยุ่งมากเลยผมไม่มีเวลาคุยกับคุณเลยนี่คือประโยคแรกที่คุยกับเขาเพราะว่าพอเรานั่งกลับมาดูตัวเองครับมาดูตัวเองว่าอะไรคือความผิดของเราที่เราไม่ได้ทำกับเขาหรือว่าที่เราทำกับเขาปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของเนี่ยเราไม่มีเวลาคุยกับเขาเลยครับประมาณสักเดือนกว่าๆ2 เดือนทีนี้เขาเป็นประเภทแบบเขาเป็นคนที่มีโทสะจริตสูงเป็นคนที่มักโกรธอยู่ตลอดเวลาทีนี้มันเหมือนกับว่าเราเป็นนายที่ไม่ค่อยได้ไปเปิดฝากาใช่ไหมครับเราไม่ได้ไปให้เขาระบายออกเนี่ยมันก็ถึงขีดหนึ่งระเบิดขึ้นมาเป็นแบบนี้พอเราเอ่ยคำออกไปว่าขอโทษเนี่ยซึ่งคำนี้นะครับเป็นคำที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้แต่ผมถามแต่ละท่านนะครับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านมีโอกาสที่ได้พูดคำว่าขอโทษบ่อยแค่ไหนโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้านายคนที่รู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นเขาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะพูดคำว่าขอโทษได้นะครับคำนี้มันออกจากปากยากหรือง่ายครับยากต้องฝึกนะครับวันนี้เราจะต้องฝึกคำว่าขอโทษผมเนี่ยเห็นผลเลยเข้ามานั่งปุ๊บขอโทษเขาก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมได้ทำกับเขาไม่มีเวลาคุยกับเขาพูดแค่นี้เป็นยังไงครับเขาเดินมาเลยครับเดินมาจากที่เขานั่งเดินมาหาผมเลยฮะเดินมาทำไมครับเดินมากราบครับคนเราเนี่ยนะครับไม่ต้องบอกครับดีชั่วดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ไหวจริงไหมจังหวะที่เขาเขียนมันอดใจไม่ไหวครับตอนนั้นมันต้องเขียนแล้วคือสาเหตุของเขาเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกเขาว่ารู้ไหมว่าที่เขียนมาเนี่ยมันไม่สมควรเขียนคุณไม่สมควรเขียนกูมึงมาอย่างนี้ไม่ต้องบอกคนนะฮะเราไม่มีหน้าที่ต้องไปสั่งสอนคนนะฮะไม่มีหน้าที่ครับถ้าคนมาสอนเราเชื่อไหมครับเชื่อไม่เชื่อพ่อแม่สอนเชื่อไหมฮะเชื่อไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแฟนเราสามีภรรยาเราสอนเราเชื่อไหมฮะไม่ค่อยเชื่อครับครูสอนเชื่อไหมฮะตัวเราสอนตัวเราเองดีที่สุดวันหน้าที่เราจำไว้เลยครับหน้าที่เราไม่ต้องไปอาสาที่จะเป็นครูสอนคนอื่นครับครูบาอาจารย์เตือนตลอดว่าเราต้องสอนตัวเองอะไรเกิดขึ้นสอนตัวเองสอนตัวเองสอนตัวเองอะไรคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั่นแหละครับคือบทเรียนที่สำคัญเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บผมมาสอนตัวเองว่าเอ๊ะอะไรล่ะคือสิ่งที่เราไม่ได้เพ่งโทษตัวเองเราไม่ได้คุยกับเขาขอโทษไปปุ๊บทุกอย่างพลิกกลับแล้วหักหอกเป็นดอกไม้เรียบร้อยเลยเดินมาเลยนะครับมาไหว้แล้วก็บอกเลยว่าเขาขอโทษที่เขาเขียนจดหมายที่หยาบคายมากๆมาหาผมเขาผิดมากเลยนะครับเพราะว่าเขาไปทะเลาะ กับผู้จัดการอีกแผนกหนึ่งแล้วก็เขาก็ทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะออกจากบริษัทเราเนี่ยด้วยไอ้ความรู้สึกแบบนั้นเขาก็ไม่ได้ออกความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมครับก็ยังทำงานด้วยกันนะครับต่อไปอีกสัก 7-8 เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยสนิมมันก็สนิมใครสนิมมันใช่ไหมฮะสนิมใจเขาก็มีมากนะครับเราก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนเขาได้คือเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดจังหวะที่เขาออกไปเขาไม่ได้มีความโกรธกับองค์กรของเรา พราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้จริงครับผมอยากจะถามว่าแต่ละท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยเวลาที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยมีกี่ครั้งครับที่เราหันกลับมาดูตัวเองมีกี่ครั้งครับไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ใช้ได้ดีที่สุดแล้วก็เห็นผลชะงักเลยคือการรู้ทันการรู้ทันการเข้าไปเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ไม่ทันเพราะอะไรครับเพราะสติสัมปชัญญะเรายังอ่อนเคยไหมครับโอ้โหโกรธแบบแทบเป็นแทบตายไปแล้วเพิ่งมารู้ตัวหลังจากนั้นมีครับผมมีลูกน้องคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นลูกน้องแล้วไปเป็นใหญ่เป็นโตแล้วไปเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วเป็นสุภาพสตรีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ทำงานเก่งฮะเงินเดือนหลายแสนเขาเล่าให้ฟังว่าวันก่อนเขาขับรถไปกับคุณแม่เขาแล้วมันเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆกับที่ท่านวอได้เล่าเหตุการณ์บนท้องถนนเนี่ยเราจะสังเกตบ่อยนะเจอเหตุกันนะครับเขาบอกว่ามีคนมาขับรถตัดหน้าเขาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็แบบไม่ค่อยสุภาพเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะฮะเขาเนี่ยกระโดดลงจากรถเลยนะไปเตะยางเตะยางรถคันนั้นแบบท้าเลยครับแล้วเขาบอกเลยบอกว่าถ้าวินาทีนั้นเขามีปืนนะเขาคงยิงไปแล้วแล้วที่น่าเศร้ามากคือเขาบอกเขาไม่รู้ตัวเลยครับตอนนั้นเขาไม่รู้ตัวแม่เขาตกใจมากเลยแม่เขาอุ้ยลูกสาวฉันเป็นอะไรเนี่ยตายแล้วลูกสาวที่เรียบร้อยน่ารักมันกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยมันกระโดดออกไปอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเกิดฝั่งหนึ่งเขาเอาเรื่องขึ้นมานี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็เริ่มตกใจนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยครับนี่คือความน่ากลัวนะความน่ากลัวมากๆว่าเมื่อสติไม่เข้ามาอยู่กับตัวเราเองนะครับสติมันเตลิดเปิดเปิงหายไปไหนเนี่ยเราทำอะไรไปชั่ววูบเนี่ยนะครับชีวิตของเราเหมือนกับการขับรถใช่ไหมครับเหมือนไหมฮะเราอาจจะขับรถตลอดเส้นทางเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่คือหน้าที่นะตลอดสายของการที่เราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธแท้นะฮะให้ทานนะครับอะไรคือสิ่งที่สูงสุดของการให้ทานทานนี่ง่ายที่สุดนะครับมันก็ได้หนึ่งแต้มรักษาศีลได้สองแต้มนะครับเจริญภาวนาได้สามแต้มสูงสุดวันนี้เราง่ายๆก่อนให้ทานทานที่สูงที่สุดคืออภัยทานนะครับทานเนี่ยมีอยู่4ระดับง่ายๆนะครับวันนี้ถ้าเกิดผมพูดผิดต้องขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าช่วยเพิ่มเติมข้อมูลนะครับแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรถือว่าพวกเดียวกันคุยได้กันปุถุชนคุยกันเองนะครับทานข้อแรกก็คือวัตถุทานใช่ไหมครับเรามีอะไรมากเรามีเงินเรามีของเรามีอะไรเหลือเฟือก็ให้ไปบริจาคไปนะวัตถุทานอันดับหนึ่งนะครับวัตถุทานอานิสงส์นะครับให้ร้อยเท่าก็ไม่เท่ากับอะไรครับวิหารทานวิหารทานคืออะไรครับคือการร่วมกันบริจาคทำอะไรก็ตามสร้างอะไรก็ตามที่แบบเป็นประโยชน์กับมหาชนส่วนรวมวิหารทานนี่อานิสงส์สูงกว่าเป็นร้อยเท่านะครับวัตถุทานวิหารทานระดับที่สามคืออะไรครับธรรมทานธรรมทานก็คือการแจกหนังสือธรรมะนะครับการให้คนอื่นมาปฏิบัติธรรมชักชวนกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับธรรมทานนี้ก็คืออานิสงส์สูงกว่าเป็นร้อยเท่าแต่ธรรมทานนี้ยังแพ้อานิสงส์ของอภัยทานนะครับอภัยทานนี้ก็คือว่าเป็นการเคลียร์หนี้ต่างๆทั้งหลายที่เราสะสมเอาไว้ครับไม่ว่าจะกี่ชาติหรือว่าในปัจจุบันวันนี้นะครับเราได้เกิดมีศัตรูมีคู่อริมีความพยาบาทมีความบาดหมางอะไรก็ตามกับใครเนี่ยถ้าเราให้อภัยได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าก้อนกรวดแห่งความคับแค้นใจที่เราเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเลยสังเกตไหมครับเก็บไว้เยอะไหมครับก้อนกรวดแห่งความคับแค้นใจตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมาจัดแสดงนิทรรศการที่ไหนทราบไหมฮะมีเอ็กซิบิชันเราเคยจัดเอ็กซิบิชันก้อนกรวดแห่งความคับแค้นใจไหมฮะปรากฏขึ้นตรงความไม่พอใจความหงุดหงิดลำคาญใจไอ้นี่ก็ไม่ได้ดั่งใจคนนี้ไม่ได้ดั่งใจเก็บเอาไว้เรื่อยๆเก็บไว้ในใจนี่ก็คือเหตุผลที่พระพุทธองค์ตรัสสอนพระนางมาริกานะครับว่าบุคคลที่ไม่มักโกรธก็คือเป็นบุคคลที่มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเพราะเขาไม่เก็บขยะขยะเขาไม่เก็บเขาเก็บแต่สิ่งที่เป็นเรื่องดีเรื่องบุญเรื่องกุศล